للرسول او گوائی نبی علیہ الصلات والسلام پر رزد قیامت وانے یا وقال الرسول ویلی نبی علیہ السلام دنیا کی دا فریاد کرو یا ربی اے زما ربا ان قومی بیشک دی قوم زما دی امت دما اتخذونی ولی دی حاز القرآن دا قرآن پاک محجورا پر خود لشوے دا شکایت یا نبی علیہ الصلات والسلام دربار خداوندی کی دنیا کے کڑو یا و پورز د قیامت بانی دا اللہ رسول دا سے شکایت کی او بوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورز د قیامت یا رب اے رب زما ان قوم اتخذو بے شک دی قوم زما اتخذو نیولے و حاز القرآن دا قرآن پاک چه دا داسی کتاب ہو چه دے کی دی دنیا و دا آخرت اصلاح و محجورا یعنی متروکن بالکلی بالکلی پریخ ایمان پی نور اوڑے د دې منلو ته تیار شوینو نو دې کې دا محجور د حجر نه د حجر په معنا د ترک راځي حجر په معنا د ترک باندې راځي یعنی پریخه ده لکه باز علماء کرامو دا محجور د حجر ناغسته چې د حازم شي ناغا فحش قول او کلام دوئی کچری محجور د حجرن نشی د ها زمشی نو دا فحش خبرو لوئی یا بداسی شی مشرکان و دا قرآن بارکی وی دا دا پخوانو دا دروغو کسی دی وی بی دا دا سحر کتاب دے یا قرآن تا بے شعر وی نو کچری محجور د حجر من القول نشی نو حجر ویلے کی گی بدو قبیحو خبرو تا او که دا حجر نشی پا فتحی دا حاصر نو دا پا مانا دا ترک رازی دیو جن اگر چی آیات مبارکا بالکلی قرآن پر خودل دا مسلمان کار نده چی ایمانم پی نراڑی علماء علی کلی روح المانی وی چی علماء علی کلی چی مکروحا و ناروادی دا قرآن پر خودل او وعد متعاهده بالقراءه فيه چې بالکل د دې د لستوړو سره لحاظ نه ساتي دا خبر حرام او مکروه وي د دې وجنه چې د دې آیات مبارکې د لاندې سره را نشي او دې کې یو حدیث هم ذکر کړي چې دا حدیث علما کرام لیکلي چې دا ضعیف دی وای چې قران زده کو به قران شریف بس رازون کو او داغی خبر نالی نپکی گوری او نی تلاوت کئی نو ای پرز دا قیامت با قرآن پاک راشی او دا پوری بن خطے و ای بیا رب عبدک هذا اتخذنی محجورا اے ربا دیستا دے بند خوز پریخیوں زما او دا پا منز کی فیصلو کی ندائیو حدیث تے و دیکی او راوی بارا کی روح المانی او نور لکلی چدا کذاب دے پکی نو دا قرآن پاک پر خودل بالکلیا دا خود کافر و کار دے او دی دیکھ زیاد تفسیر ابن کثیر ذکر کرے چی دا قرآن پر خودل سدی اللہ دے منگو تاسو دی وعید دلان دے نراولی او دا پخپل اخپل مرتبہ کی دا قرآن پر خودل لی امام ابن کثیر دی دیکھ ذکر کری دا آیات مبارکہ پر تفسیر کی فرمایلی دی وئی دی قوم زما دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہو فرمائی یا الہ العالمین دا قرآن پریخ زکا مشرکانو بوی لا تسمعو لہذا القرآن والغو فیہ وی بے دی قرآن تا غگم کی دی یو چا قرآن بیانی گی شور جوڑ کے نو کل جمع مشرکانو تا نبی علیہ السلام قرآن بیانو لئی بخبر شورو کی چی وئی انری نو د قران په وخت کې ورته غوګ نکی خودل او شور شور وکول چې بل سو کې مواوري وای فهذا من هجرانه دام د قران هجران دی وترک الايمان به وترک تصدیقه من هجرانه قران باندې ایمان نروړل د قران پاک تصدیق بر خودل دام د قران د هجران دی وردغه ایمان په نروړل د کافرو شان او حال له وترک تدبره وتفهمه من هجرانه قران کی سوچ او فکر نکول او په قران ځان نپویول دام د دې هجران ده لکه قران کی تدبر د معنا سره کی په قران ځان ال په سړې پویږي چکینی د دې تفسیر واوري او بیا وی وترک العمل به وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ وَامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ زَوَاجِرِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ عمل پر خودل پر قرآن د دې د اوامرو نتابې کېدل د قرآن د نواهیو نزان نساتل دام من هجرانه والعدول عنه الى غيره من شعر او قول او غناء او لهو او کلام او طریقت ماخوذت من غیره من هجرانه وی قرآن یو سڑی پریخو اشعار و دزدکولو دویلو داوریدو وخ ورسرشتا او غنائن دولو سرنا دا چیوی دا ڈنگ ڈنگ داوریدو وخشتا و دا قرآن نشتا دا لوب وخشتا دا خبر وخشتا دا ټول دا قرآن پاک پریخو دلی نګور کدی معنا له سوچ کوي نو سوکتی پاتې دي پدی ایمان نروړل د دې پر خودلی په خپل درجه کې غټ پر خودلی داري د قران نلستل د دې پر خودلی دې باندې ځان نپویول د دې پر خودلی پدی باندې عمل نکول قران دی پریخه او ډول او سرنا لوب او نور او اقوال او خبر او غپونو شپونو د پاروزګار ته د قران پاک پر خودلی بیا ابن کثیر رسوی وی فنسأل الله الكریم المنان القادر علی ما یشاء وی سوال کو مونږ د الله نه چې کریم دی منان دی قادر دی چې سی خو خشی چې مونږ د خپل غسیل او ساتي او مونږ داسې استعمال کی چې پاغه باندې مونږ نه راشي د خپل کتاب د حفظ توفیق راکی د دې د فهم توفیق راکی او شپا او ورځ د قران غنته د عمل کول توفیق راکی لدا آیات مبارکات الله حبیب صلی الله علیه وسلم پرز د قیامت بووی وقال الرسول یا رب او بووی نبی علیہ السلام پرز د قیامت یا رب ای رب زما ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا بے شک دی قوم زما نیولے او دا قرآن پاک محجورا پری خود لشوے آنن تاسو گو رئی کتاب اللہ تا عملن منگ سنگ شاکڑے پخپل منز کی فیصلے کولو کی مدیت سنگ شاکڑے ددی دا تلاوت ددی دا زدکڑے ددی دا مانا منگ سر بالکل وقت نشتا او دا خبر با سباب منگ او تاسو دیر لوی افسوس شم دیر لوی افسوس بشید اللہ حبیب فرمائی لی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه وی تاسو کی بہترین آغا سوک دے چه قرآن ازدکو قرآن او خیلو علماء علی کلی وی گورا دا طالب ذکر پا دی حدیث کی دا عالم نمخ کشوے وی غور سوک دے دا قرآن طالب بیاور پسی وی غور سوک دے خودن کی طالب مخ کشوے د قران د طالب دمر لوی مقام خیرکم من تعلم القران وعلمه ابو بخاری شریف کی دا روایت د عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے راوی نقل کړي دا حدیث شاگردان لوی چې الله حبیب فرمایلی چې غره پتا سو کیا اسوک د چ قران زده کی او بلته وخی وی سلوی اخقال او شل دی جمعات کی د دی حدیث د وجنه ز قران خیم ماشومان وتا پیګی خبره بازی اوقاتو کی گورے بازی سڑے دا ہوئی چی رزلی چی تا غٹ غٹ کتابونا خیم لوی شیدہ دے چی ما شما نلالب باتا قرآن خیدین اب لوی شیسی وی دی یو حدیث چې ما د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د صحابین اوریدل چې غوره پتا سو ټولو کې سوګ د چې قران زده کو وی خلو نو شاګردانو لوي دا حدیث در ل بیانوم خو یې سلویخ کالو شل جی جمعات کې د دې حدیث د وجنا زما شمانو ته قران پاک ہے دی وجنا قران خول قران زده کول دا ډېر لوی مقام دی تاسو له ساري تیر شو د قران د طالبانو سمره لوی اجر او ثواب دی وقال الرسول ابوي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب ازما ربا ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا بيشك قوم زما نيوله ودا قران پاک مهجورا پر خود لش او د صحابه کرام شان دا وې درزه به جهادونه کول او د شپه د قران پاک تلاوت به کولو د قران پاک تلاوت به کولو خپل کور کې د زندګۍ او لوی حساب کتاب الله تلاوت پدې سره په کور کې برکات راځي پدې سره په کور کې برکات صحابو چې د لوی لوی طاقتونو له شکست ورکړه نو داغي وجم دا چې درځي به روزي وي جهادونه به کول او د شپه به تهجد کول تهجد به کول دیو جنہ د قران تلاوت یو لوی شعر چې دا سړی په تهجدو کې کوي نوافلو کې کوي زموږ دا حافظان بس دغه یو طریقې جوړ کړی دام الحمدلله پر رمضان شریف کې قران واوري خدا غي نه پس د دې چټی شي حافظ به د قران حق الا ادا کوي چې د رمضان نه علاوه هم د ورځې او د شپې په نوافلو کې د قران د ختمولو کوشش کوي هغه حافظ د قران خپوخ یادېږي چې دې ځان له شپې او د ورځې یو ترتیب جوړ کړي یو پارا نیمه پارا سمره چکول شي چې دې په تهجد کې وای او کدا دای چې خاص رمضان کې به وې د خلق وړاندې دی به وې خو پټ به نه ویږي په خبره وړ د خلق وړاندې چې ویږي کې ریارات لې شي هغه کې نمود رات لې شي او پتو رشپ چې ولاړ او ګر دنیا کې وای زیره دلم دې دوه سيزونه ته پکار دي نبی علیہ السلام الا حسد الا فی اسنتین رجل آتاه اللہ مالا فہو ينفق منہ آناء اللیل وآناء النہار وی مزی رے گاو پپس خیگا مگر دو کسانو تے اسڑی تا حلال مال اللہ ورکڑے اشپا ورزی لگئی بلغ سڑے دے چلا دا قرآن علم ورکڑے حافظ دے نشپا ورز ولار دے و قرآن پا مزو تحجدو کیلولی پموز او تهجدو کی لولی یو جن دی حافظان ول پکار دی کمخ کی کوی خو الحمدللہ پی وای ورننن لزان ل یو ترتیب جوړ کړي چې تهجدو کی نور د شپې نوافلو کی ماسوتن نفس قران پاک سیسل استل د قران پاک سیسل استل وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وبوی رسول الله صلی الله علیه وسلم پرز د قیامت یا رب ای زما رب ان قوم اتخذوا بیشک دی قوم زمانی ولی او هاذ القران دا قران پاک مهجورا پر خود لشه وکذالک الله فرمایو مدارنگی لک سرنگی ای زما حبیبا چې مکه مکرمه کې د لوی لوی سرداران تاسو سره دشمنی کوي وکذالک دارنگی جعلنا لكل نبی گرزولی مونږ د پاره د هر یو پیغمبر عدوان دشمنان من المجرمین د مجرمانو وکفا بربک هادیان او کافی د ستارب هادیان لار خودن کې ونسویرا او امدادی وقال الذين ویلوا هغه کسانو کفرو چې کافر لولا نزل علیه القرآن ولی را نازل کڑے شوے ندے پدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک جملتا واحدا غن پیوزل لکن نور انبیاء علیہ السلام تا پیوزل بانے قرآن بملاو شو کتاب اسمانی بملاو شو اللہ وی کذالک دارنگی منگا لگ لگ رالیگو لینو ثبت بیہی فؤادکا دید پار چې مضبوط کو مونږ په دې سره حبیب زړه مبارک ستا په قران زړه په ایمان او دین مضبوطی ورتل الله ترتیلا د دې علماو غړې معنا غانې کړي وضاحت او تفسیر کو مونږ د دوی ترتیلا په وضاحت او تفسیر سره یا پ پا آرام آرام للو مونگ دے لر ترتیلا پا آرام آرام لستو سر دا دا قرآن پاک خصوصیت ذکر گئی گورا پخوانی کتابون چا انبیاء علیہ السلام تا ملاوی دل با نو پیوزل با دا برن رالے پیوزل با جبریل امین علیہ السلام رال دا دا قرآن اغلوی مقام چا دا دا دروشتو کالو پا عمر کی لگ لگ د موقع او د محل مناسب الله په خپل حبيب را لګل وګوره سوره پیری به جبريل امين د برن راغله دا د دې قران خصوصیت او ابن کثیر لیکلی دا د دې قران خصوصیت چې دا په نبی عليه الصلاه والسلام لګ لګ راغی صباحا ومساء وليلا ونهارا سفرا وحزرا وكل مره كان ياتيه الملك بالقران ويدا د قران خصوصيت ته سحر ما خام بلګ لګ راتلو کله د شپې او کله د ورځې کله په سفر کې او کله په حالت د اقامت کې او هر ځل با جبريل امين عليه السلام ورسره راتلو دا د قران پاک لوی شرافت ده او امام نسائي دا حديث صحیح سند سره ذکر کړی قران پاک کو یوز الغند را نازل شو د لوح محفوظ نا اسمان د دنیا ته په ليله القدر کې او دا غي نه پس بیا د شلو درويشتو کالو په عمر کې لګ لګ د موکي مناسب په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتلو او دا الله عجیب شان او مشرکان و یو نو اعتراض وکړو نو نو جواب بد بر راغی دا الله دا حبیب پزرب تسلیوا کلا و مشرکانو دا الله حبیب لتکلیف و رسولو نو دا برا طرف نبا تسلی رالا دی ترتیب سره چې سمرا با ضرورت راتلو سنگا با دا مشرکانو اعتراضو آغا شان با تازه تازه پیغام در رب کریم دا طرف نراتلو او داوی گور قرآن سره الله و ازرو مضبوطو لینو سب بتبی ہی فعادک چه مضبوط کمون پا دیبان اے حبیبا زڑ مبارک ستا داخی چې قران پاک د زړه مضبوطولو شی او په دې لکه د الله د حبیب زړه مضبوطیږي نو د مؤمنانو زړه په مضبوطیږي که اوسړه دا وایي چې د زړه مې په ایمان مضبوط شي نو داغه لپاره بل کتاب د اسمان نظم کې ته نه راغلی دغه کتاب د قران پاک لکه وګورئ تاسو سره نه لګورئ سوار لسمه پاره کې سوره نه لګورئ چ قرآن پاک وانی زړه مضبوطی کی په ایمان کسوګ دا غواړي چې زما زړه دی مضبوط شي نو قرآن نه بغیر نکی د قرآن پاک نه بغیر زړه نه مضبوطی کی ایو سل دویم نمبر آیات وګورئ فرمای قل نزله روح القدس من ربک بالحق لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ قُلْ وَرْتَوَّائِ حَبِيب نَزَّلَهُ را نازل کړی دی کتاب لر روح القدس یغ روح پاک جبریل امین علیہ الصلات والسلام مِن رَبِّكَ اسْتَاذ رب د طرفنا بالحق په حق سرا دسر پارے دا کتاب را نازل کڑے لیو ثبت اللذین آمنو دید پارا چی مضبوط کیا و کسان چی مومنان دی پا ایمان مضبوط کیا و کلکی کیا و پاخی کی وہدن او دا قرآن ہدایت تے و بشرا للمسلمین او دا قرآن خوشخبری دا دا پارا دا مسلمانانو لکه دې سره ایمان زده کیږي نو په ایمان سره مضبوطیږي د قران دا اورېدو سره ایمان بڑھاويږي او زیاتی لکه ګوره ابتدا د سوره انفال د سوره انفال نهمه پاره کې ابتدا وګورئ آیات دویم کې وایي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ بِشَكَّ مُؤْمِنًا هَوَكَ سَانِي اذا ذکر الله کرچرا یاد کړي شي الله وجلت قلوبهم نو پیر شي زرونه د دوی و اذا تلیت کل چولست شي علیهم پد مومنانو باندې آیاته آیاتن الله قران ورته بیان شي زادتهم ایمانا نو زیات وی دوی لره دا قران او د آیاتن ایمان ایمان بڑاو شي زیات شي وعلى ربهم يتوكلون او پخپل ربانه دای بر وساو اعتماد کئ نو دی آیات مبارکه کې د لګو لګو را لګو فائدہ ذکر کئ وقال الذين كفروا ايها كسانو چې کافرو لولا نزل عليه القران ولي را نازل کړي شوی نه دی په دې پیغمبر باندې قران پاک جمله واحده غن پیوزل کذالک اللہ ویدارنگی لگ لگ را لیگو د مقی مناسب لنو ثبت ویهی فعادک دید پارچ پدیبان فعادک ازل مبارکستا ستاد آزل پی اے حبیب مضبوطو ورطلناہو ترتیلا او واضحو مندیل رپ واضحو لسرام د ترتیل علماء کرامو غنی ما ناګانی کړي لکه روح المانی او دینور مفسرینو چې ترتیل سمانا و دی دیکي یو ما نادا ورتلناه تر وای ترتیل دی لوي تفریقه آیتن بعد آیته جدا کول د قران یو آیات پس د بل آیات نا یو آیات دربانی للو دا د امام نخعی او د حسن بصری او د امام قتاده رحم الله قول عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د ترتیل معنا کوي ورتلناه ترتیلا بیناه بیانن بیانو دی لرب بیانول سرا چاویلی فصلناه تفصیلا واضحو دی لرب واضحول سرا ولا یاتونک بمثلن اور اتلل نکئی تا تدا کافر بمثلن پس اعتراض سرا مثل معنی ودی دے کہ اعتراض او شبہ چې کافر س اعتراض کئ س شبہ پیش کئ الا جئنا کبل حق مگر مونږ راتل کو تا تبل حق په جواب سرا حق معنی دی دے کہ جواب دئ اعتراض او شبہ پیش کئ زمون د طرف نه الله وی جواب راضی وا احسن تفسیرا او خیسته وضاحت خیسته وضاحت د بر طرف نه راضی الذين هاکسان یحشرون علی وجوههم چې جمع بکړې شي په خپل مخونو باندې الی جهنم جهنم تا اولائک شر مکانا دغا کسان بدتر دی مکانن پزے کی او مرتبہ کی و ادول سبیلا او ډیر گمراہ دید سیلارنا پورز د قیامت خلق مختلف طریقو سر جمع کی گی وا اور آغی تفصیل روایات و کراغل ابن کثیر او دی نور مفسرین او داغی ذکر کرے چی پورز د قیامت حشر دخل کو بمختلف طریقو سرکی لکیو حدیث کی راغلی ابو حریر رضی اللہ عنہ ویچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی یحشر الناس یوم القیام علی سلاست اصناف رکبانا و مشاتا و علی وجوہہم وی راجم اکول بچی خلق پر ازد قیامت دری قسما قبرون چی خلق راپورتشی و میدان محشر لجی دری قسما بھئی یو قسم باغی چی پسوار لو بسوار میدان د محشر تزی دا با کاملان مومنان وی دویم قسم باغی چی پیدل بروان وی او دریم باغی چی خپی بے برائی پا مخ بروانی اللہ دے پناہی راکی فقال رجل یا رسول اللہ یو کسوی ایدہ اللہ رسول او یمشون علا وجوہم وی پا مخونو بروان وی خپی بے برائی قال الذي يمشى على اقدامهم قادر على يمشي على وجوههم واغذات چې دنیا کې په قدمونو په خپو روان کړي او سره ولا بره کړي هغه قادر دی چې خپې به بره او په مخ به روان کړي. رواه ابو داود. دا حدیث امام ابو داود ذکر کړي. دارنګ انس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې دا الله حبیب کافر بسرنګ په مخ باندې را جمع کړي. نو نبی علیہ السلام ورته وی علی الذی آیا ندی غزاد امشاه ولا رجله فی الدنیا چ روان کړي دی په دنیا کې پخپو نا قادر نه دی چې پرز قیامت به په مخ روان کی. دا حدیث د متفقون علی بخاری او مسلم شریف او د معاوی ابن حیدا رضی الله عنه روایت ته وای ما ورې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا چې وی فرمایل اے خلق تاسو جمع کوله و شی رجالن زنی با پیدل وی و رکبانن زنی با سوار وی او زنی با خپل مخون را کاغی. یو حدیث کدا سمراغ دیا نسائی شریف حدیث تے ابو ذر رضی اللہ عنہ ما تاغ رشتی نی کڑیشی وی حدیث بیان کڑے صلی اللہ علیہ وسلم چی خلق برا جمع کولیشی پر ازد کیامت درے کسما فوجن طاعمین کاسین راکبین یو ڈل وی تو عام بمورت ملاویگی او بدنون عورتون بے پٹوی جنتی جامعی بے یو سوار وی دا با مومنان وی نبا پی لوگای خطو عام بمورن ملاوشی جامو بانے با پٹوی جنتی یو سوار وی او یو ڈل وی با پیدل روان وی او بل ڈل دا چه ملائک بے راکا گی دے خپون پا مخنو بان. رواہ النسائی دا حدیث امام نسائی ذکر کرے. نو دی آیات مبارکہ کی دا کافر و حال ذکر کو چی خپی بے برائی او پا مخ برا روانوی اللہ دے پناہی راکی پی اب انشاءاللہ دوبارے ہوئی بوری اوزل. وقال الرسول او بوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورز دا قیامت یا رب اے رب زما ان قوم اتخذو بے شک دی قوم زمانی ولیو هذا القرآن دا قرآن پاک محجورا پر خود لشوے وکذالک امدارنگ اے حبیبا جعلنا لکل نبیین گرزول و مقرر کړو مونږ د پاره د هر یو پیغمبر عدوان دشمنان من المجرمین د مجرمانو نا وکفا بربک هادین او کافی دې ستار بهادین لار خودن کې ونسویرا او امدادی. وقال الذين كفروا ويلوا كسانو چ کافرو لولا نزل عليه القران ولي را نازل کړي شوی نه د پاغ باندې قران پاک جمله واحده غن فيوزل كذلك الله ويدارنګي لغلق قران پاک را ليګو لنثبت به فؤادك چ مضبوط کو پدې سرازل مبارک ستا ورتل الله ترتیلا او پارام رام لولو دل را ترتیلا پارام رام لستو سرا یا واځه هودي کتاب لرا په واځه هولو سرا ولا یاتونک بمس